Peki, fesahatül kelam. Kelamın fesahatını okuyoruz değil mi? Fesahatül kelam neydi? Kelamın fasih olması. Hulusul kelami, huluvul kelami. Evet, hulusul kelami, huluvul kelami. An tenafuril kelimati. İyi. Ve va'fit te'lifi ki ve ta'kidi. Ta'kid. Bir de el-lafzi. Evil ma'nevi. Tamam. Ma'a fesahati kelimatihi. Kelimelerinin fasih olmasıyla beraber tenafur kelimattan daf-ı telif ve ta'kitten kelamın ne olması? Arınmış olması. Şimdi ona geldik. Ta'kidi lafzıyı da gördük. Ve yecibu. Ve yecibu ve yenbagi en yesleme. Et terkibu eyl kelamu. Kelamın salim olması gerekir. Mine ta'kidil ma'nevi. Ta'kid neydi? Kevnül kelami muğlakan. Kevnül kelami muğlakan. Kelamın muğlak olması. Yani anlaşılamıyor. Ha bu imma fil nazmi. Ya nazımda olur ve imma fil intikal. Veya da intikalde olur. Nazımda olursa buna ta'kid lafzı deniyor. Arkada gördük değil mi onu? Evet. Şimdi ne diyor? مِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ تَعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ'den de kelamın salim olması gerekir. وَهُوَ O تَعْقِيدْ مَعْنَوِيَّ ne oluyor? اَنْ يَعْمِدَ اَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ Mütekellimin yönelmesidir ile ta'biri ifade etmeye an ma'nen bir manayı ifade etmeye yönelmesidir de فَيَسْتَعْمِلَ ف۪يهِ فيستعمل فيه في هذا المعنى في تعبير هذا المعنى o manayı tabir etmekte istimal etmesidir kelimatin bir takım kelimeler kullanmasıdır ki fi gayri maaniha el hakikiyeti hakiki manalarının gerçek manalarının dışında bir takım kelimeler kullanması da feyusi'e feyuhti'e yani hata etmesidir. Nerede? İhtiyaral kelimati kelimeleri tercih etmekte hata etmesidir. Ne için? Lil ma'na o mana için ki ellezî yuriduhu. Murad ettiği mana için seçtiği kelimelerde hata etmesidir. Şimdi demek istiyor ki adam melik padişah casuslarını şehre gönderdi. Tamam mı? Diyor ki neşaral melikü elsinetehu. Neşaral melikü elsinetehu. Melik kral, devlet başkanı dillerini neşretti fil medineti şehirde. Dillerini neşretti demek dellal gönderdi demektir. Casus gönderdi demek değil ki. Değil mi? Ama amacı neydi adamın? Ne demek istiyordu? Neyi ifade eder? Yani casuslar saldı şehre. O zaman neyi demesi lazımdı? Neşaral meliku uyunehu fil medine. Neşaral meliku uyunehu gözlerini yaydı fil medineti şehirde. Uyun kullanması gerektiği yerde elsine dedi. Elsine deyince ne oldu? Hata etmiş oldu. Tamam? Böylece şimdi böyle hata etmesi de feyazdaribu. Binaenaleyh idâ kânel emru kezâlik feyazdaribu muzdarip olur. Karışır. Et-ta'biru ta'bir ifade karışır. Tamam mı? Çalkalanır yani. Bozulur. Ve yeltebisul emru ale's-sâmi'i. Ve iş dinleyiciye karışık olur, karışır, algılayamaz, anlayamaz yani. Mithalu zalike, bunun misali nedir? Enne kelimetel lisani, lisan lafzı kelimesi, tutleku, tüsta'melu ahyanen, fi bazı evkat, bazı vakitlerde istimal edilir, ve yuradu bihel lugatü. Onunla lugat murad edilir, lugat, dil. Kâle Teâlâ Cenab-ı Hak ve mâ erselnâ min rasûlin illâ bilisâni kavmihî ve mâ erselnâ min rasûlin. Hiçbir peygamberi göndermedik illa. İlla erselnâ, ancak gönderdik kimi? Rasûlen. Peygamberi gönderdik bilisâni kavmihî. Kavminin diliyle gönderdik. Ne demek burada dili? Yani bilugati kavmi. Bilugati kavmi. Ey natıkan bilugati kavmihi. Tamam. Kavminin dilini konuşucu olarak gönderdi. Yani her peygamber gönderildiği kavmin dilini ne yapıyor? Konuşuyor. Peki ve hâdâ, bu nedir? İsti'malun sahihun fesihun. Fasih, sahih bir kullanımdır. Doğru bir kullanımdır. فَاِذَا اسْتَعْمَلَ اِنْسَانٌ هَذِهِ الْكَلِمَةَ. Ama tutar bir insan bu kelimeyi, yani lisanı kullanırsa, ne manasında? فِي الْجَاسُوسِ. Tamam mı? فِي اِفَادَةِ مَعْنَ الْجَاسُوسِ. Casus manasını ifade etmekte kullanırsa, وَقَالَ ve dedi, بَثَّ الْحَاكِمُ اَلْسِنَتَهُ فِي الْمَد۪ينَةِ. Kâne muhtı'en. Kâne muhtı'en. Hata etmiş olur. Yanlış yapmış olur. وَكَانَ ف۪ي كَلَامِهِ وَحَصَلَ ف۪ي كَلَامِهِ تَعْقِيدٌ مَعْنَوِيٌ. Manevi bir takip, muğlaklık meydana gelmiş olur. Anlaşıldı? Çünkü elsinetehu'dan dellal anlaşılır. Dellalını gönderdi anlaşılır. Casus gönderdi. O zaman uyunehu demen lazım. Tamam mı? Uyun. Anlaşıldı burası. Ve min zâlike. İşte bundandır. Yani ve min et-ta'kîdil manevi. Ta'kîd-i manevidendir. Kavlu mr'il kaysi. İmru'il kaysin sözü. Huve râsu şuara'il cahiliye. Cahiliye şairlerinin reisi. Ve kâidu mullâni. İlel iftitâni fi ebbâbi şi'ri ve durûbihi. Her şekilde şiirler söylemiş. Sanatın her türlüsünde önderi. 130 senesinde doğmuş ve abâuhu min eşrâf-ı kinde seksende mi diyor vefat etmiş? 30'da doğmuş. Yani sahabe döneminde yaşayan İbn-i Kasir mi? Vulide sene. Ben de 130, sizde kaç? 130. Evet. Ve ebâuhu min eşrafi kinde. Kinde eşrafındandır. Ve sülûkiha ve tuvfiye sene 80. Cahiliye şairlerinin başıydı diyor. He, cahiliye deyince 130 olmaz ki. Kablel hicre herhalde. He. Kablel hicre. Bak, kablel hicredir o. Kablel hicre. Kaf koymuş öyle. Sizde var mı kaf? Kablel hicre. Hicretten 130 sene. Hicretten 130 sene önce doğmuş. 80 senesinde vefat etmiş. Hicretten. 80 sene önce. Hicretten 80 sene önce. Yani hicretten 130 sene önce doğmuş, hicretten 80 sene önce vefat etmiş. Kaç sene yaşamış? 50 sene mi yaşamış? Yani, 50 sene yaşamış da. Tamam da hicretten 130 sene önce doğmuş. Hicret etti ya peygamberimiz. Tamam hocam. Kaçta hicret etti? 600? 22. 622. 130 sene önce kaç oluyor? 492. Evet, 492'de doğmuş işte. 492'de doğdu. Tamam. Hicretten 80 sene önce vefat etti. 622. 80 sene önce vefat etti. 622. 562. Evet, işte 492'de doğmuş. 500. Tamam, bu adam 542 hocam, pardon. 50 yaşında ölüyor ya. Efendimiz 50 sene yaşıyor. 542. Ama bunu peygamber hocam görmüş ya, hani şey gelmiş. Ayet gelmişti de onun içine indirilir falan. Hatta Molla Camii'nin kenarında yazıyor ki keşke Müslüman olsaydı da. He, olabilir, bilmiyorum yani. Bilmiyorum. 542, peygamberimiz kaçta doğdu? 71. Peygamberimizin doğumundan önce değil mi? Vefat etmiş bu. Belki başka İmrul Kays da var da. Olabilir. Bunu öyle yazmış yani buraya ha. Bakmak lazım şeye. İmrul Kays maddesine bakmak lazım. Ansiklopedide. Bakarım ben yani. وَكَانَ فِي كَلَامِي تَعْقِيدٌ وَمِنْ ذَٰلِكَ وَمِنْ تَعْقِيدٍ وَمِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ قَوْلُ اُمْرِ الْقَيْسِ فِي وَصْفِ فَرَسٍ Bir feres, bir atı vasfetmekteki sözü. وَاَرْكَبُوا فِي الْفِرَّوْعِ خَيْفَانَةً كَسَا وَجْهَهَا سَعَفٌ سَعَفٌ مُنْتَشِرٌ وَاَرْكَبُوا Biniyorum. Firrav'i, korku anında hayfaneten, çekirgeye, çekirge gibi bir ata yani, çekirge, zıplayıver çekirge var ya, hayfaneten, çekirgeye biniyorum. Kesa vecehe, o da yüzünü örtmüş, yüzünü örtmüş, ne örtmüş? Se'afun, se'afun münteşir. Hurma dalları onu böyle yüzünü ne yapmış? Kapatmış. Se'afun münteşir. Yayılmış. Böyle aşağı doğru inmiş. Hurma dalları, hurma salkımı yüzünü kapatmış. Bir çekirgeye korku esnasında biner. Yani ben çekirge gibi demek istiyor. Bir ata biniyorum. Öyle at ki böyle onun yere şeyi var. Tüyleri. Tamam mı? Onun tüyleri. Ne yapıyor? Yüzünü kapatıyor yani. El hayfanetu, hayfane nedir? Fil aslı el cerade. El ceradetu çekirge demektir. Ve yuridu biha, ve yuridu imru'l kays. İmru'l kays murad ediyor biha, bil hayfane. Hayfane ile neyi murad ediyor? El ferasın hafifete. Ağır değil, hafif feras. Çabuk, süratli yani. Çabuk, hızlı. Kısrağı murad ediyor. وَهَذَا لَا بَسَّبِهِ Bunda bir sakınca yok. Tamam olsun. Çekirge gibi, çekirge gibi feras. Çekirge nasıl böyle atlıyor, atlıyor, zıplıyor, hızlı hızlı. Öyle hızlı. Tamam. وَاِنْ كَانَ تَشْبِهُ الْفَرَسِ Her ne kadar feresin benzetilmesi olsa da bil cerâdeti la يَخْلُوا مِنْ ضَعْفٍ Zaaftan hali değil ise de bir zafiyet var yani şimdi. Atı çekirgeye benzetiyorsun. Değil mi? Atın çekirgeye benzetilmesinde bir zafiyet var, bir zayıflık. Her ne kadar olsa da bir sakınca yok. Hadi benzetilsin. Burası bir şey yok da ondan sonra gelen acayip. Kesâ vecihâhâ se'afun münteşir dedi ya. Se'af hurma dalı kapatmış. Yani hurma gibi sırt, saç, kıl önüne doğru dökülmüş yani atın. Atın yelesi önünü kapatmış yani o saçları. Tüyler. Ama vasfu hadihi farasi fakat bu feresi vasfetmesi bi enne şa'ra nasiyeti alnındaki kılların davilun alnındaki kıllar uzun diye ke sa'afin nahli hurmanın dalı gibi hurma dalları gibi uzun yugatti kapatıyor vecheha yüzünü kapatıyor. Yüzünü kapatıyor yani. Hurma dalları gibi böyle başından aşağı asılmış, başından aşağı inmiş, yüzünü ne yapıyor? Kapatıyor. Böyle vasıfladı. Kesa vecehe se'afun münteşir. E bu ne oldu şimdi? Fegayru makbuli. Bu makbul değil. Hadi atı zafiyetle, mafiyetle çekirgeye benzetti, benzetti de bir de yüzünü diyor, yüzünü hurma dalı kapatmış. Yani o kadar, o alnında o kadar saç var ki, o kadar saç var, kıl var ki, o tüyler yüzünü kapatıyor. E yüzünü kapatırsa at koşamaz ki. Tabii. Bu makbul bir şey değil. Değil mi? لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الْعَرَبِ Arap katında ma'ruf olan nedir? اَنَّ شَعْرَ النَّاسِيَةِ Alındaki tüy, İza gattal ayneyni, iki gözü kapattığı zaman lem tekün el ferasu kerimeten. O feras ne olmaz? Değerlidir. Al. Ona kimse kıymet vermez. Ve lem tekün hafifte. O hafif de olmaz. Çabuk, süratli de olamaz. Göremiyor çünkü. Nasıl gitsin? Anlaşıldı? Ne oldu işte? Takip manevi meydana geldi. Hem çekirge gibi attır, hafiftir, hem de onun gözlerini hurma dalının kapatması gibi kıllar, tüyler yüzünü kapatmış. Nasıl çekirge gibi olacak ki? Anlaşıldı? Ne meydana getirmiş oldu? Takidi manevi getirmiş oldu. وَمِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ yine takidi manevidendir. قَوْلُ اَبِي تَمَّام اَبِي تَمَّام meşhur şair. Tamam. Evet. 231 senesinde vefat etmiş. Musul'da. Ebu Temmam'ın sözü de takidi maneviye örnektir. Hangi sözü? Cezebtu nedahu gudvete sebti cezbeten feharra sari'an beyne eydil kasaidi. Cezebtu çektim. Nedahu onun bahşişini, yani onun cömertliğini, onun ihsanını çektim. Gudvete sebti, cumartesi sabahı onun bahşişini, ödülünü çektim. Cezbeten, bir çekmeyle çektim ki feharra sari'an, saralı olan hastanın düşmesi gibi düştü. Beyne eydil kasaidi. Kaside söyleyen karıların önünde saralı hastanın yere yıkılması gibi yıkıldı. Anlaşıldı? Düştü öyle. Şimdi burada da ne var? Adamı saralıya benzetti yani. Saralı adam böyle kendini kaybeder düşer ya. Aklı gidiyor düşüyor da. Beyine o iletişim kopuyor. Adam da pat diye ne yapıyor? Yere düşüveriyor. Şimdi burada yani harra sari'an ne demek? Sakat alel ardı yani. Yere düştü yani. Yere düştü. Bir çektim onun elinden ihsanı. Alıverdim ihsanı. Pat diye düştü. Feinnehu ma sekete hatta feinnehu o ma sekete susmadı. Yani şair susmadı. O kaside söyleyen o şair susmadı. Hatta ceale ta ki kıldı kerame memduhihi, memduhunun övdüğü kimsenin cömertliğini kıldı. Yahirru sari'a, saralı bir şekilde yere düşer kıldı yani. Tamam mı? Saralı. Sarı hastalığına tutulmuş da yere düşer kıldı yani. Onun o bahşişini çektim. Hala böyle yere yıkıldı, sağralı. Ve hâdâ min akbahil kelâm. Bu da kelamın çirkinindendir yani. Adamın bahşişini neye benzetti? Sağralı adamın böyle hatırlattığı yere yıkılmasına benzetiyor yani. Adamı övüyor musun? Yeriyor musun yani şimdi? Değil mi? Sağralı gibi yere yıkıldı diyor. Sağra hastalığına yakalanmış, cin çarpmış, sağralanmış, beyninde, beyni durmuş bir anda da yere yıkılmış. Yani bu çirkin bir şey yani. Demek istiyor ki aslında. Ona öyle güzel şeyler, öyle güzel şeyler söyledim ki kendinden geçti de yere yıkıldı. Ama adamın diyorsa ki saralığının yere çakılması gibi kaside söyleyenlerin önünde, kasideci kızların önünde yere yıkıldı yani. Tamam mı? Emmel belagatü yeterli.